وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعہ، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلى ركعتين، پھر وہ دو رکعتیں ادا کرتا ہے، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، تو اس شخص کے لیے مکمل مکمل مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔